Nalingaka yo motema o sheri nanga na banine kokono Naba botanga bongo gogo zambia bongo nalingaka ne minyo Naboya kashelo silika ogo masimi ole misinga nzoto Bona koka kate basusi yo imao nabone liyo e Osili singa posa kulima uo Nasali nini masimi Pozo kisinga nena maloba uo Bota na molema uo Gaina we Osili singa posa kulima uo Nasali nini masimi Pozo kisinga nena maloba uo Bota na molema uo Nawe Nalinga kaya motema usheri nanga Nabandine kokondo Nababotanga bongo bongo Zambia mpungu nalinga kande mingyo Naboya kashanyo silika ogo Masi viole misinga nzoto Bona koka kate basusio ima ogo Nabonde liyo e Osili singa posa kolina Osheri nanga yo Nasali nini masimi Ozo kisinga nena maloba Bota na molema Ngai na we Osili singa posa kolina Osheri nanga masimi Nasali nini masimi Ozo kisinga nena maloba Bota na molema Yeah. Sherina Namoke, Molly Molly.